całe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Seniorzy z kolejnych roczników od poniedziałku będą mogli zapisywać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Kilka osób zatrzymanych po proteście w Warszawie przeciwko przepisom sanitarnym wprowadzonym w związku z pandemią. Prezesem Związku Polaków na Białorusi ponownie wybrano Angelikę Borys. Narodowy program szczepień przyspiesza. Od poniedziałku rozpocznie się rejestracja seniorów z roczników 1955 i 56. Kolejnego dnia ruszą zapisy dla następnych roczników. O zmianach poinformował szef Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk. Decyzje o zmianach zapadły w trakcie sobotniego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Seniorzy z roczników 55 i 56 już 22 marca zostaną zapisani na konkretne terminy, a we wtorek od 6 rano ruszy rejestracja kolejnych roczników. Osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem. Mówił minister Michał Dworczyk. Przyspieszenie szczepień ma związek z trzecią falą epidemii, dlatego szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zaapelował o zgłoszenie się na szczepienia i zbiorową odpowiedzialność. Są również te podstawowe zasady dotyczące stosowania przez nas dystansu, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek. Tylko i wyłącznie naszą odpowiedzialnością możemy tą trzecią falę przełamać. Cała Polska od dziś jest w tak zwanej czerwonej strefie, co oznacza mocniejsze obostrzenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zamknięte są galerie handlowe, instytucje kultury i hotele. Dzieci z najmłodszych klas wracają ponownie do nauki zdalnej. Kilkaset osób protestowało w Warszawie przeciwko przepisom sanitarnym wprowadzonym przez rząd z powodu pandemii koronawirusa. Funkcjonariusze zatrzymali kilka osób, użyli granatów hukowych i gazu, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Jedna z takich osób została zatrzymana. Mówimy tutaj o naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów, ale mówimy również o zatrzymaniu osoby, która odmówiła podania swoich danych. Bardzo szybko ustaliliśmy powód takiej odmowy. Okazuje się, że osoba jest poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Oczywiście ta osoba została również zatrzymana. Na polu Mokotowskim zebrało się kilkaset osób. Kilku uczestników manifestacji zapaliło race. Policja wzywała zgromadzonych do rozejścia się, powołując się na przepisy zakazujące zgromadzeń. Kiedy tłum powoli się rozchodził, rzucano petardy. Policjanci spisywali niektórych uczestników demonstracji. W pewnym momencie tłum zaczął otaczać funkcjonariuszy. W ich kierunku rzucano kamienie. Policja użyła granatów hukowych i gazu. Manifestujący rozbiegli się i wtargnęli na jezdnię Alei Niepodległości, tamując ruch samochodów oraz tramwajów. Tam ponownie doszło do interwencji policji oraz kilku zatrzymań. Tarnów zwróci się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nazwania stadionu na Ukrainie imieniem dowódcy UPA. Dni partnerskiego miasta Tarnopola. Radni partnerskiego miasta Tarnopola nazwali tamtejszy obiekt sportowy imieniem Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce. W reakcji na to pojawiły się głosy, że Tarnów powinien zerwać umowę partnerską z Tarnopolem albo ją zawiesić. Tarnowscy radni po długiej dyskusji poparli propozycję prezydenta miasta Romana Ciepieli, żeby działać w tej sprawie za pośrednictwem MSZ-u. Aby to ministerstwo wiedziało o naszej dezaprobacie i uczyniło kroki właściwe swoimi dyplomatycznymi kanałami, aby nasi partnerzy w Tarnopolu się o tym dowiedzieli. Prezydent Tarnowa dodał, że trzeba się też zastanowić nad zaproszeniem grupy studentów, uczniów lub zawodowych historyków z Tarnopola na spotkanie z ich odpowiednikami z Tarnowa. Pozwoliłoby to na wymianę poglądów o trudnej wspólnej historii. Angelika Borys po raz kolejny została wybrana prezesem Związku Polaków na Białorusi. Za dotychczasową szefową największej polskiej organizacji w tym kraju głosowała zdecydowana większość spośród 135 delegatów. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wybory odbywały się online. Delegaci byli zgromadzeni w siedzibach największych polskich ośrodków w Grodnie, Mińsku, Lidzie i Wołkowysku. Angelika Borys po głosowaniu podziękowała delegatom zjazdu. Bardzo ważne, że tak każdy z nas podszedł do tego bardzo odpowiedzialnie. Bo moi drodzy, to od nas zależy kontynuacja tej trudnej pracy. W tej niesprzyjającej atmosferze, którą dzisiaj mamy. Uznanie dla pracy Związku Polaków wyraził m.in. ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski. To wasze zaangażowanie, wasza determinacja przynoszą wspaniały owoc. Tak wiele razy miałem okazję spotykać się szczególnie z młodzieżą uczącą się dzięki wam języka polskiego. Wybory Angeliki Borys dokonano na 10. jubileuszowym zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. W pierwszej kolejności zaglądamy do Monachium. Tam trwa Robert Lewandowski show. Kapitan reprezentacji Polski już do przerwy skompletował hat-tricka, a Bayern w trwającym spotkaniu w Bundeslidze ze Stuttgartem po godzinie prowadził 4-0. W kraju za nami spotkanie we Wrocławiu. Śląsk zremisował z Wisłą Płock 0-0. O 17.30 rozpocznie się mecz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. O 20.00 pierwszy gwizdek sędziego przy Bułgarskiej w Poznaniu. Lech zagra z Jagiellonią Białystok. O ostatnich zmianach w ekipie gości wspomni trener gospodarzy Dariusz Żuraw. Pracujemy teraz i gramy w takich trudnych czasach od prawie roku, czy już ponad roku. Wydaje mi się, że to ma wpływ na wiele zespołów, bo każdy, jakbyśmy tak popatrzyli, w jakimś okresie czasowym miał swoje problemy i tych też nie uniknęła Jagiellonia, nie uniknęliśmy my. Na ten mecz na pewno my musimy skupić się na swojej grze, bo wiemy, że zespołem nie przyjedzie już Bogdan Zając. Trener Jagiellonii będzie nowa miotła i szczerze mówiąc tutaj no, spodziewamy się jakichś zmian, jakie one będą do końca, jak one wpłyną na grę Jagiellonii, tego możemy się tylko domyślać, natomiast no tutaj musimy się skupić na naszej grze, musimy się skoncentrować na tym, żeby te nasze sytuacje, które stwarzamy, wykorzystać. Jeżeli je wykorzystamy, to powinno być dobrze. Mówił Dariusz Żuraw. Petra Wolchowa po raz pierwszy w karierze zdobyła kryształową kulę. To nagroda za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata. Triumf zapewniła sobie dzięki szóstej lokacie w slalomie w finałowych zawodach w Lenzerheide w Szwajcarii. To jeden z największych sukcesów w historii słowackiego sportu. Przypominamy, że nasz południowy sąsiad to kraj o 5-milionowej populacji, a Petra uczyła się fachu w Tatrach. Da się? Da. Tylko trzeba pamiętać, że istnieje życie poza skokami. W dzisiejszym slalomie absolutnie bezkonkurencyjna była Austriaczka Katarina Linsberger. Drugie miejsce zajęła określana mianem Snow Queen Amerykanka Michaela Schifrin. Trzecie reprezentująca gospodarzy Michelle Gizin. Maryna Gąsienica Daniel nie startowała. Zaprezentuje się jutro w ostatniej konkurencji sezonu slalomie gigancie. U panów także dziś kryształową kulę podniósł w geście triumfu Alexis Panturo. Francuz zwyciężył w slalomie gigancie i tak jak w przypadku Wlchowej, to jego największy sukces w karierze. Francja czekała na to od 1997 roku. Słowacy cieszą się z pierwszego takiego triumfu w historii ich sportu. Na zakończenie sprawdzimy, co na siatkarskich parkietach. Najpierw w Japonii, bo tu o niezwykły wyczyn postarał się Bartosz Kurek. Zdobył aż 51 punktów, ale nie dało to wygranej Wolf Dogs Nagoya. Ekipa, w której występuje nasz kadrowicz, w derbowym spotkaniu 1-3 przegrała z Panasonic Panthers. W kraju przed chwilą zakończyło się ciekawe spotkanie w Plus Lidze, w którym Trefl Gdańsk wygrał u siebie 3-1 z Werwą Warszawa. I na sportowo słyszymy się znów po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nadchodzącej nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Opady śniegu będą przesuwać się z północnego zachodu w głąb kraju. Na termometrach od minus 8 stopni na południu do minus 4 w centrum i 1-2 stopni na wybrzeżu. Do końca dnia w południowo-wschodniej połowie kraju możliwe jeszcze przelotne opady śniegu. Słaby śnieg może się też pojawić nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Klasa A+. Po rabacie 99% za 26 zł. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ależ pogoda.

To może nawet dobrze, że na 17, dlatego że w tym czasie po-covidowym sobota to będzie ten czas, kiedy w różnych miejscach w Polsce będziemy spotykać się na koncertach i być może to będzie okazja, aby w ramach tego naszego spotkania sobotniego, nie tylko gitary, zaprosić Państwa również na jakiś mały fragment koncertu w ramach tej audycji. Zobaczymy, wszystko przed nami. Na razie ta rzeczywistość nie rysuje się zbyt kolorowo, ale wszyscy mamy nadzieję i wszyscy trzymamy kciuki. Dziękuję Państwu za listy i dziękuję za obecność, mimo tego przesunięcia czasu do godziny 20 dziś. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. W jakichś takich najdalszych zakamarkach swojej pamięci przypomniałem sobie o pewnym duecie, którego dawno nie było i jestem bardzo ciekaw, jak on się sprawdzi dziś w sobotę w XXI wieku. A ten duet w wykonaniu Eltona Johna i Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart, Elton John i Kiki Dean. To jest taki utwór z kategorii baterii, która nigdy się nie wyczerpuje. Był taki czas w moim życiu, kiedy w moim samochodzie, kiedy go jeszcze miałem, obecna była ciągle płyta Krzysztofa Zalewskiego, który śpiewał piosenki Czesława Niemena. A w związku z tym, że dawno po tę płytę nie sięgałem, dziś w sobotę postanowiłem sięgnąć po taki utwór. A to z tej płyty lubiłem najbardziej. Przyjdź w taką noc. Krzysztof Zalewski z płyty Krzysztof Zalewski śpiewa piosenki Czesława Niemena. Otrzymuję od Państwa rozliczną korespondencję. Wśród tych listów są także propozycje, na przykład, aby Van Morrison zaśpiewał dziś Have I Told You Lately That I Love You, ale jeśli Pan pozwoli, sięgniemy po inny utwór i to jest ten nowy utwór, jeden, jedyny, który mam z nowej płyty artysty. Ten nowy krążek ukaże się 7 maja. Van Morrison ujawnił na razie tylko ten utwór. Have you got my latest record project? You got my latest record project. Not something that I used to do, not something that you're used to, not something might be able to relate to in the present, present. But you got my latest songs I'm singing. You got my latest songs I'm singing. Not something from so long ago, not something that you might wanna know, but something I can relate to in the present, in the present. Have you got my latest record project? You got my record, not something way back in the day, not something I have to say, not something when I gave it away long ago, long ago. Have you got my latest record, cool. Pleasure. All right. Little sha-la-la-la. Record sha-la-la-la. Project sha-la-la-la. Got my sha-la-la-la. Little sha-la-la-la. Record sha-la-la-la. Project sha-la-la-la. Gotta go and get it right away. It's not something so far away. Gotta catch up what I say. Latest Record Project to jest pierwsze 5 minut, jakie otrzymaliśmy z nowej płyty, która ukaże się 7 maja. Autorem tej płyty jest Van Morrison. No i 7 maja będzie dużo radości, 7 i po 7 maja, kiedy będziemy mogli się zaznajomić i zaprzyjaźnić z tymi nowymi dźwiękami z nowego albumu. Ja a propos nowych albumów, to zachęcam Państwa do słuchania. Dziś jeszcze przed 19 spotkanie z dwiema nowymi płytami, ba, nawet z jedną taką, która się jeszcze nie ukazała, a już ją mamy. Przed 19 o wszystkim Państwu opowiem. Teraz natomiast nasza stała pozycja sobotnia, czyli kobiety mają głos. Dziś rozpocznie Dorota Miśkiewicz. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Sr-n-dop-n-dop-n-dop, gór-n-dop-n-dop-n-dop, nucę gwiżdżę sobie. Nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni, zabawie, i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Nudzę, gwiżdżę sobie. Wciąż o tobie, bo czasem po prostu tak bywa, że jestem zwyczajnie szczęśliwa sama i przy tobie, ale wciąż o tobie nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie, o tobie. Kobiety mają głos i to jaki, to była wspaniała Dorota Miśkiewicz. Komentarz słuchacza, z którym trudno się nie zgodzić. Nucę, gwiżdżę sobie, piękna rzecz. Przy czym jednocześnie jest to utwór bardzo taki zdradliwy, dlatego że próbowałem już wiele razy i za każdym razem mi się nie udaje. Zawsze, kiedy słucham tego utworu, w pewnym momencie pod nosem zaczynam gwizdać. Damskie głosy, czyli kobiety mają głos. Czy pamiętają Państwo Dominikę Barabas? Dominika szykuje swoją nową płytę, a ja poznałem Dominikę przy okazji jej płyty Cień. I od tego momentu nie potrafię jakoś oddalić jej ze swojej głowy i swojego serca. Na tej płycie Cień najbardziej podobał mi się utwór Czarnomyślni. Dominika Barabas. W kolorach czarnych widzą, dobrze nie życzą ci, nie. Nie chcą, by coś się ułożyło, bo w życiu musi być źle. Z zawiścią w oczach patrzą na tych, którym udaje się coś. Radości w sercu nie ma, krztyny na ustach wciąż gości złość. Ekshibicjoniści swoich ciemnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich ciemnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Bym w ich gierki nie musiała grać. Lecz patrząc na to zza tafli lustrato, życia muszą mieć dość. Samotność zżera słowa w ustach i w smutną zamienia je złość. Wiem, jest ciężko podać rękę tym, chcą nas znać. Lecz może lepiej uśmiech posłać niż takim samym się stać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ciągle coraz częściej patrzą mi na ręce ludzie, których nie chcę znać. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli pełnią co dzień swoją straż. Ludzie ich pokroju nie mają nastroju, w pesymizmie gubiąc czas. Ekshibicjoniści swoich czarnych myśli wciąż samotni do nas. Okaż miłosierdzie, dobro daj i serce. Może im rozjaśni twarz. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, pomyślałem sobie, oho, to mi się podoba. I trzyma mnie do dziś. Czarnomyślni z płyty Cień to była Dominika Barabas. Tak jak powiedziałem, Dominika przygotowuje nową płytę, premiera, jak mi się wydaje, wkrótce. Przy czym informacja dla Państwa jest taka, bo prowadzimy korespondencję z Dominiką, że płyta będzie nieco bardziej elektroniczna. Ale potem jest zapowiedź kolejnej płyty, w której to, jak mi napisała Dominika, będzie 100% Barabasa w Barabasie. No to czekamy na dwie płyty, a nie tylko na jedną. Dominikę pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkim wytrwałości i zdrowia. Kobiety mają głos, Kasia Kowalska. Pieprz i sól, Kasia Kowalska. Co bardziej wnikliwi słuchacze zauważyli, że dziś tylko polskie wokalistki. Tak, dziś polskie kobiety mają głos, choć za chwilę będzie mały wyłom, ale to jeszcze nie teraz. No a poza tym dziś jeszcze, jeśli chodzi o polskie piosenki, w trzeciej godzinie spotkania, tego troszkę przesuniętego między 19 a 20, chciałbym się z Państwem wybrać w podróż po polskich dekadach muzycznych, poczynając od dekady lat 60. przez 70., 80. i tak dalej. A dlaczego polskie? Bo Polskie Radio lubi polskie piosenki. Gdybym miał zestawić, a tego nie czynię, bo to bardzo trudne, pięć najbardziej ulubionych utworów wykonywanych przez Edytę Bartosiewicz, to byłoby na pewno w pierwszej piątce Boogie, czyli Zemsta słodka jest. Są takie polskie głosy i takie piosenki, które nie wymagają żadnych przedstawień, ale wymagają powiedzenia, że to wielka przyjemność sięgać pod takie utwory Grażyny Łobaszewskiej. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Polskie Radio lubi polskie piosenki. Czas nas uczy pogody. To była Grażyna Łobaszewska. W naszym cyklu kobiety mają głos. I teraz będzie wokalistka zagraniczna. Tak, dla mnie to jest jeden z najcudowniejszych głosów, jaki się zdarzył w historii. Uwielbiam ją i tylko tyle powiem. Z płyty, która się ukazała jako jej debiut i wtedy nikomu jeszcze nie była znana. Jeden z najładniejszych tematów z tej płyty. Saving all my love for you. Be free. You said be patient. 'cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. Nie chcę, żeby to zabrzmiało za bardzo patetycznie, ale jej głos zostanie z nami na zawsze, a w każdym razie z wszystkimi tymi, którzy byli wielkimi zwolennikami talentu Whitney Houston. I na zakończenie polski głos damski, za który wskoczyłbym w ogień. Długo się zastanawiałem, czy to ma być psalm stojący w kolejce, ale w końcu zdecydowałem się na okolicę Cisnej. W mieście nie dni, ile czasu możemy żyć na kitę.